toplayın kızlar, fındık dalda kalmasın. Fındık toplayın kızlar, fındık dalda kalmasın. İyi toplayın kızlar, başakçılar almasın. İyi toplayın kızlar, başakçılar almasın. Şu ordunun pınarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma gidiyor peşte malı kızları. Şu ordunun pınarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma gidiyor yarın konuşukları. Ekleme, kız saçların ekleme. Fındık dalda tekleme, yar saçların ekleme. Gidiyorum orduda, gelir diye bekleme. Gidiyorum orduda, gelir diye bekleme. Şu ordunun pınarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma gidiyor peşte malı kızları. Şu ordunun pınarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma gidiyor yarın konuşukları. Toplayın kızlar dallarını kırmadan. Fındık toplayın kızlar dallarını kırmadan. Alır kaçarım seni anan baban duymadan. Alır kaçarım seni anan baban duymadan. Şu ordunun pınarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma gidiyor peşte malı kızları. Şu ordunun pınarı, soğuk olur suları. Çok hoşuma.